հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում առագաս երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, ինչպես եւ նախապես ծանոցել էինք, մեր հյուրն այսօր Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Լեռնիկ Հովանիսյանն է եւ մեր զրույցը նրա հետ ապրիլյան չհայտարված պատերազմի շուրջ է։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանիսյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք ընդունելու մեր հրավերը եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Մենք նույնպես շնորհակալ ենք ձեզ հրավերի համար։ Պարոն Հովանիսյան, այս օրերին բոլորս անհանգիստ ենք, բոլորս մեր զրույցներում կիզակետ ենք դարձնում ապրիլյան չհայտարված պատերազմը եւ կարծում եմ նորություն չէ, որ մենք պետք է զրուցենք հենց այդ թեմայի շուրջ եւ սկսենք այսպիսի մի հարցից։ Ամեն ինչ տեղի ունեցավ ապրիլի 2-ի Չարաբաստի քառավոտյան։ Բոլորս հենց այդ առավոտ վեր կացանք եւ մեր հեռախոսները անթադ զանգում էին եւ մեր շուրջը մթնոլորտը անհանգիստ էր։ Ով զանգեց ձեզ, ինչպես տեղեկացաք իրադարձությունների մասին, ում զանգեցիք դուք, ինչպես արձագանքեցիք։ Սովորականի պես միշտ առավոտ վաղ ենք արթնանում եւ առավոտ ժամը 6-ին մեկ էլ հեռախոսը զանգը հնչեց եւ մեր հարևանուհին էր, որը ծառայում էր Հողապաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում, եւ ինք ասեց, որ տագնապ է եւ մեր մեքենան խանգարում է իր մեքենան շրջադարձ կատարելուն, եւ ասեց, ինչ եղա, ասեց, դե չգիտեմ, զանգելն ասում շտապ պետք է ներկայանանք զորամաս, տագնապ է, այսինքն ինքը աշխատում է հերթափոխը, եւ այդ օրը իր հերթափոխության օր չէր, եւ ես հասկացա, որ ինչ-որ մի բան կամ զորավարժությունները կամ ինչ-որ արտակարգ դերբեր կատարվել, նկատի ունենալով, որ այդպիսի տագնապին եղել նաեւ թե մեծ զորավարժության ժամանակ, թե 2017 թվականի օգոստոսյան այդ սահմանում լարվածության ժամանակ։ Նույնպես մտածեցի, որ կարող է ինչ-որ դիվերսիոն հետախուզական խումբ է կամ ինչ-որ սահմանում լարված իրավիճակ է, մոտավորապես, եւ հետո որոշ ժամանակ անց ես զանգահարեցի մեր գործընկերոջը, պատգամավոր Սերգեյ Հարությունյանին, որը դեք ապրում է Մարտակերտում, եւ ինքը արդեն ներկայացրեց իրավիճակը, որ փակ ռմբակոծվում են, Թալիշն ու Մադաղիսը նույնպես ռմբակոծվում են, եւ թշնամին լայնածավալ խարձակում է ձեռնարկեր հյուսիսարևելյան ուղղությամբ։ Համ այն դեպս այն ժամանակ հարավարևելյան ուղղության մասին դեռևս ես տեղեկություն, համ այն դեպս ինձ տեղեկություն չէր հաշվել, որտեղ ես անմիջապես զանգահարել էի մեր գործընկերոջը հյուսիսարևելյան, ինքը գտնում էր Մարտակերտ քաղաքում, եւ ինքը անմիջապես տեղից ինձ հաղորդեց, որ այո, Մարտակերտը ռմբակոծվում է։ Անսպասելի էր, հանկարծական էր, տխուր էր, բայց փաստ էր։ Պարոն Հովանիսյան, ում է ձեռնտու իրավիճակի նման սրումը, որոնք են ողջ սահմանի երկայնքով մեծածավալ հարձակման շարժարժիթները, եւ անցել է շուրջ մեկ ամիս, դուք հավանաբար հասցրել եք քանիցս որպես մարդ, որպես պատմաբան, որպես ազատամարտիկ, որպես քաղաքական գործիչ վերլուծություններ անել։ Ինչ եք պարզել, ինչ եք եզրահանգել։ Պարզ է, որ Ադրբեջանը ցանկանում մեր Ղարաբաղ-ադրբեջանական այդ շփման գծում մեր սահմանում իրավիճակ փոխել, եւ այս լայնածավալ հարձակումը ուղղված էր հենց այդ իրավիճակի փոփոխությանը, յոքուտ իրեն հանդես գալ բանակցությունների ժամանակ իր համար գերակշռելի դիրքերից, որը փարքաստո չստացվեց, եւ նրանք իրենց պլանները, որը պարզ է, որ առանց իրենց հովանավորի, մասնավորապես Թուրքիայի, չէին կազմել, եւ թուրքական պետությունը ամեն կերպ աչակցում էր թե ռազմական, թե քաղաքական, թե լրատվական դաշտում, որտեվ պատերազմը ռազմի դաշտից բացի գնում էր թե քաղաքական ճակատում, թե լրատվական ճակատում, եւ թուրքերը ամեն կերպ օգնում էին իրենց այսպես ասած կրծքի եղբայրներին։ Բնական է, որ Ադրբեջանը այդ ամենից ոգևորված քայլեր էր ձեռնարկում իր համար մեր հակամարտության այս գոտում իր համար գերակշռելի դիրքերից արդեն հանդես գա, ավելի ցինիկ, ավելի սանձարձակ դիրքերից հանդես գա, եւ փարկոպատիվ մեր բանակի, որ կարողացան զսպել թշնամու այդ, այսպես ասենք, այսպես կոչված ախորժակը։ Պարոն Հովանիսյան, պարզ է, որ սա զուտ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտություն է, բայց այստեղ շահեր են բախվում։ Տարածաշրջանում փոխվել է արդյոք ուժերի ռազմավարա քաղաքական դասավորությունը եւ որքանով այն կարող է ազդել աշխարհակաղաքական հարցերի վրա։ Ճիշտ ասած, մի քիչ ավելի այդ հարցին պատասխանելու համար շատ ժամանակ է պետք, ուղղակի պետք է նշել, որ չեմ կարծում, որ այդպես շատ փոխվել է տարածաշրջանում ռազմավարական դասավորությունները։ Պարզապես Ադրբեջանը փորձում էր ցույց տալ, որ ԵՀԿ Մինսկի խումբը չաշխատող մեխանիզմ է եւ ինքը փորձում է Արցախի հարցը, Արցախյան հիմնահարցը իր համար գերադասելի տարբերակով տեղափոխել այլ ազգաներ, որտեղ Ադրբեջանը ոչ այդ էլ այդպիսի փորձեր կատարում է։ Եվ այս վերջին տարիներին Ադրբեջանում անընդհատ հնչում էին այն տեսակետները, որ ԵՀԿ Մինսկի խումբը չի կարողանում իր վրա դրված պարտականությունը կատարել, օր առաջ պետք է հրաժարվել ԵՀԿ Մինսկի խմբից եւ նմանատիպ այլ տեսակետներ, եւ նրանք փորձեցին այս հարցը տեղափոխել այլ ճակատ, այլ միջազգային ազգաներ, մասնավորապես ՄԱԿ-ում տարբեր փաստաթղթեր, Եվրոպայի խորհրդարանական վերահաջողվում տարբեր տեսակ տարբեր բանաձևերով հանդես գալիս, եւ ցավոք սրտի միջազգային համայնությունը եւ առավել եւս այն երկրները, որոնք անմիջապես ընդգրկված էին Մինսկի խմբում, չսանձեցին Ադրբեջանի այդ ագրեսիվ նկարտումները, քանզի անընդհատ հարցը բարձրացնելով ԵԽՖՎ-ում, հարցը բարձրացնելով ՄԱԿ-ում, հարցը բարձրացնելով տարբեր խորհրդաժողովներում եւ այլն, այսինքն ինքը հենց մեծ հարված էր հասցում այդ երկրներին։ Բայց ցավոք սրտի այդ երկրները որևէ ձևով այնպես չարձագանքեցին, որպեսզի զսպեին այդ նկարտումները, եւ ահա այդ ամենից ոգևորված Ադրբեջանը մեր սահմանների նկատմամբ ձեռնարկեց հերթական ավանդյուրը։ Ասենք, որ փորձագետները վաղուց էին մտմտում տարածաշրջանում իրավիճակի լարվածության զարգացման մեծ հավանականության մասին, որը կարծես անուշադրության մատնվեց։ Անընդհատ դրա մասին խոսվում էր, ճիշտ է, բայց համենայն դեպս մենք էլ գտնում էինք, որ Ադրբեջանի այդպես ռազմական բյուջեի ավելացումը, թե նորանոր զինատեսակների գնումը, ասենք մեր ռազմավարական դաշնակից հորդորող Ռուսաստանից կամ չգիտեմ, որը ոչ միայն չսանձեց, չզսպեց, այլև զենք վաճառեց, այլ խնդիր է, սա մի քիչ ուրիշ ենթատեքստեր ունի իհարկե, եւ փաստորեն մեր փորձագետները նույնպես այդ լարվածությունը նկատում էին, եւ նաեւ այդ լարվածությունը անընդհատ մեծանում էր, երբ Ադրբեջանը հերթական անգամ միջազգային տարբեր ազգաների ինչ որ փաստաթղթերի նախագծեր ներկայացնում, եւ այս վերջին լարումը, ճիշտ է, կարող է ուղղակիորեն կապված չլինի, բայց համենայն դեպս մեր կարծիքով կոնկրետ գտնում ենք, որ այդ ուրեմն քննարկումներից հետո ինքը իրեն ավելի սանձանձակ դրսևորեց եւ սկսեց այդպիսի գործողությունը, եւ նաեւ այստեղ մենք չենք կարող անուշադրության մատնել թուրքական գործոնը, եւ Թուրքիայի հովանավորությունը միշտ զգալով Ադրբեջանը, ճիշտ է, միշտ է զգացել, բայց այս վերջի ժամանակներից Ադրբեջան-Թուրքիա հարաբերությունները բավականին սերտացել էին, եւ այն թեզը, որը դեռևս քաշել էր հայր Ալիևը, մեկ ժողովուրդ երկու պետություն, սկսել է գործել, չնայած միշտ էր գործում, բայց այս անգամ ավելի ակտիվ, եւ հենց այդ ամենիչից ելնելով Ադրբեջանը գնաց լարվածության կտրուկ սրմանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հայտարարեց, ռազմական գործողությունները շարունակվելու եւ սրվելու դեպքում Հայաստանը կճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը։ Պարոն Հովանեսյան, Արցախի անկախության ճանաչումը ինչ ազդեցություն կունենա ներկա իրավիճակի վրա եւ ինչ կփոխվի տարածաշրջանում։ Իմ կարծիքով առաջին պետք է նշել, որ Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման գործընթացը էլ պետք է ակտիվացնի, ճիշտ է, վերջի տարիներին քայլեր է կատարվել միջազգային ճանաչման ուղղությամբ, սակայն պետք է ավելի ակտիվացնել, եւ որպեսզի միջազգային հանրությունը ճանաչելու մեր անկախությունը, դա նաեւ որոշակյորեն կզսպի Ադրբեջանի այն ագրեսիվ նկարտումները, որը ունի մեր երկրի նկատմամբ, եւ նաեւ Արցախի միջազգային ճանաչումը, արդեն միջազգայինորեն ճանաչումը լրիվ այլ իրադրություն կփոխի, եւ մենք կունենանք արդեն մեր վրա հարձակումը, այլ ավելի թանկ կնստի Ադրբեջանի վրա, եւ ասեմ, որ հատկապես այն երկրները, որոնք շահագրգռված են տարածաշրջանում կայունացման պահպանմանը, այդ երկրներին պետք է ավելի լավ աշխատել եւ կարողանան հասնել Արցախի միջազգային ճանաչման։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հայտարարությունը, ապա դա մեսիջեր միջազգային հանրությանը, նշելով, որ նաև պետք է այնպես անել, որ Ղարաբաղը դառնա միջազգային գործոն, եւ Ղարաբաղը դառնալով այդ գործոնը ինքնին դա կզսպի Ադրբեջանի այն զավթուղական քաղաքականությունը, որը անընդհատ ամեն տարի լավելի գնալով լայնածավալ բնույթ է կրում։ Պարոն Հովանիսյան, եկեք այս պահին փոքրիկ երաշտական դադար հայտարարենք, որից հետո մենք կշարունակենք մեր զրույցը, և քանի որ մեր հաղորդաշարը երիտասարդական բնույթ ունի, փորձենք խոսել մեր զինվորականների մասին, ովքեր կարողացան անսպասելիորեն հետ տալ, կասեցնել այս ամենը, ինչ որ պատահեց սահմանագծին։ Ղարաբաղի աղբյուր ես դու, աղբյուրից էլ մաքուր ես դու, կյանքում երանի է բաշխել կյանքս քեզ Ղարաբաղ, կյանքում երանի է բաշխել կյանքս քեզ Ղարաբաղ. Սիրուս այգեստանն է, սիրտն է սարերի, Հայաստանն է, սիրտն ես հայերի, քո անունն է շուրթերիս, քո գալունն է այտերիս, կանչում ես ինձ սարերից, կանչում ես ինձ Ղարաբաղ. Ղարաբաղ իմ կանաչ բաղի, կարոտել եմ վարդի շաղի, հոգուս մուրազի պես սիրում եմ քեզ իմ Ղարաբաղ, հոգուս մուրազի պես սիրում եմ քեզ իմ Ղարաբաղ. Սիրուս այգեստանն է, սիրտն է սարերի, Հայաստանն է, սիրտն ես հայերի, քո անունն է շուրթերիս, քո գալունն է այտերիս, կանչում ես ինձ սարերից, կանչում ես ինձ Ղարաբաղ. Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Արագած երիտասարդական ծրագիրը շարունակում է օրվա թողարկումը։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, մեր հյուրն այսօր Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, պաշտպանության, անվտանգության և օրինապահպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Լեռնիկ Հովանիսյանն է։ Մենք նրա հետ զրուցում էինք ապրիլյան չհայտարված պատերազմի շուրջ։ Պարոն Հովանիսյան, շարունակենք մեր զրույցը և խոսենք մասնարապես մեր երիտասարդների մասին, երիտասարդ զինուն ծառայողների մասին, ովքեր կարողացան անսպասելիորեն հետ շպրտել այդպիսի մեծ հարձակումը կասեցնել։ Դա շատերիս համար պետք է խոստովանել հրաշքի նման էր այդ դիմադրությունը, և ինձ թվում է, որ իրենք իրենց կարողացել են գերազանցել, երևի դա նաև իրենց համար էր անսպասելի, իրենց արածը։ Ճիշտ ասած, Վարդուհի, իմ համար անսպասելի չէր, որովհետև այդ նույն 18-20 տարեկանները իրենց բազկյուժը դեռևս ցույց են տվել, թե 2008-ի, հիշում եք մարտյան այդ, երբ որ սահմանին նույնպես լարվեց, թե 2016 թվականի օգոստոսյան իրադարձությունների ժամանակ։ Այսինքն, այսօրվա հայ զինվորը իր կամքով, իր ազնազուհությամբ չի տարբերվում և կասեի նաև որոշակյորեն գերազանցում է 1992-1994 թվականների, այսինքն մեր սերնդի, որոնք այն ժամանակ 18-20 տարեկան ծառայում էինք լողապաշտպանության բանակում։ Նաև ասեմ, որ սա անկախության սերունդն է, չպետք է մոռանալ, որովհետև իրենք ծնվել են անկախ Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետությունում և Հայաստանի Հանրապետությունում, իրենք տեսել են անկախ պետականությունը, իրենց մեջ նստած է այդ անկախության գաղափարը, գաղափարը այնպես է արմատավորված է, այսինքն երբ որ արմատավորված է լինում, ապա այդ ամենը շատ դժվար է, իհարկե, շատ դժվար է, և բացի նրանից էլ ունեն այդ պատվախնդրության զգացումը, այսինքն հայ զինվորը արժանապատիվ զինվոր է, իր հողին նվիրված զինվոր է, և կապ չունի դեմը կանգնած է Վարձկանը, դեմը կանգնած է, չգիտեմ, քանի տարի Թուրքիայի կամ այլ երկրների զինվորական հաստատություններում, չգիտեմ, ինչ-ինչ պարապմունքներում կոփված, չգիտեմ, սպայական ազնակազմ է, ենթասպայական պայմանագրային հակառակորդի այդ ինչ-որ հատուկ նշանակության ջոկատներին, կապ չունի, ինքը կանգնած է իր արմատներով հողի վրա, և ինքը պաշտպանեց հայրենիքը, ինքը պաշտպանեց հող հայրենին, և փառք ու պատիվ մեր հայ զինվորին, արժանապատիվ հայ զինվորին, որը պարզապես հրաշքներ գործեց։ Պարոն Հովանիսյան, կարծում եք, որ սա գենետիկորեն է փոխանցվել մեր զինվորներին, այսինքն նրանք միշտ հայ երիտասարդը զինվոր է, թե կա նաև այստեղ գաղափարական դաստիարակությունը, որովհետև երբ որ մեծերն են խոսում, հաճախ երևի դուք էլ նաև լսել եք, որ ասում են, դու պետք է ծառայես հայոց բանակում, այսպես նաև վիրավորական է հնչում երիտասարդների հասցեին։ Շնորհակալություն հարցի համար, Վարդուհի, հետևյալն է, ցանկացած սերունդ ունի իր առավելությունները և թերությունները, ասինքն չի կարելի գերագնահատել կամ թերագնահատել սերունդներին, առավել եւս մեր մոտ, ինչպես ես ասել էի մի հաղորդման ժամանակ, երբ որ հարցազրույց է տալիս հայտնի լրագրողի Ցվետանա Պասկալևային այս ապրիլյան օրերին, ես մի փաստ նշեցի, որ կապ չունի, դա 1918 թվականի Սարդարապատի ճակատամարտում ենք, 1992-1994 թվականի ռազմական գործողության ժամանակ, թե այսօր է, այսինքն այդ գենետիկան և հայրենիքի գաղափարը, որ նստած է, դա եկել է հազարամյակներից, և այդ կոնկրետ տվյալային այդ սերունդը ինքը գիտի պահպանի իր հող հայրենին, և այո, մեծերից կարող ենք լսել տարբեր բաներ, մենք էլ ասում ենք մեր երեխաներին, դասեր ասում ենք, մենք սենց ենք, բայց պետք է մի բան իմանալ, որ ցանկացած սերունդ ունի իր առավելությունները և ունի իր թերությունները, այս սերունդը ձգտում է առավելագույնին, և սա միայն ու միայն կարելի է ողջունել, իհարկե կարող են թերություններ ունենալ, հիմա անթերի ոչինչ չի բնականաբար, այո, իհարկե, և մի բան բոլորիս համար միևնույնն է, պաշտպանել հող հայրենին, ապրել մեր ժողովրդի, մեր հայրենասիրության այն գաղափարով, որը մեզ տվել են մեր նախնիները, և ահա այդ ամենակարևորն է, որ նստած է մեր մեջ, իսկ մնացածը արդեն ածանցալներն են, և մնացածը արդեն ժամանակն է ինքն իրենը թելադրում։ Պարոն Հովանիսյան, գուցե նույնն է մնացել ոգին, բայց փոխվել է պայքարի ձևը, եթե 92-94 թվականներին ավտոմատներ, զրահատեխնիկա եւ այլն, այսօր դուք հիշում եք, քառորյա պատերազմը հրճակվեց որպես կայծակնային, որպես հրետանային, ջերմային, նույնիսկ լազերային պատերազմ անվանվեց, Բայց Թուրքի ձեռագիրը նույնիսկ այս պայմաններում դարձյալ չփոխվեց, եւ ես հիշում եմ նորից Թումանյանի տողը Բերան Արնոտ Մարտակերեն անդան հազար տարում հազիվ դարավ մարդասպան։ Այսինքն լազերային պատերազմի պայմաններում դարձյալ զոհի քիթ են կտրում կամ ականջ են կտրում կամ գլուխ են կտրում, սասարսափելի է։ Ճիշտ ասած ասեմ ձեզ, որ ինչքան էլ Ադրբեջանը միլիոնավոր դոլարներից ասած գինեն 7000-ին կրթի Օքսֆորդում կամ Քեմբրիջում, բայց նրանց էությունը նույնն է։ Այսինքն իրենց այդ քոչվորական մտածելակերպը, այդ քոչվորական կացութաձևը, որը գերիշխող էր հազարամյակներ շարունակ, եւ այդ քոչվորական ֆակտորը չի փոխվում։ Չէլ փոխվի։ Կապ չունի, չկա մեկ-մեկ եթե դուք հիշում եք հայ-թուրքական արձանագրության ժամանակ մեկ-մեկ ասում են՝ Թուրքը փոխվել է, քաղաքակրթվել է, չգիտեմ ինչ եւ այլն։ Բայց այս ամենը ցույց տվեց, որ դա հենց այնպես խոսքեր են, թուրք նրա էությունը երբեք չի փոխվում, եւ այսօր հակահայկականությունը, հակահայկական հիստերիան այն աստիճանի է բարձրացել, որ նույնիսկ այդպիսի, չգիտեմ, հիստերիա չի եղել ոչ ֆաշիստական Գերմանիայում, ոչ ֆաշիստական Իտալիայում, այսինքն այսօր Ադրբեջանում պետական մակարդակով կատարվում է ահաբեկչություն, այսինքն պետական ու ամենաստոր ու վայրենի տեսակ, որը միշտ յուրահատուկ է եղել իրենց, միշտ ցանկացած ժամանակ, այսինքն կապ չունի ինքը որտեղ է կրթություն ստացել, չգիտեմ, ՄԳԻՄՅ-ի ավարտել, թե Օքսֆորդը, հիմա կարևոր չի, բայց էությամբ մնացել է նույն քոչվորը, ուրիշինը հափշտակելու, ուրիշի ունեցվածքը հափշտակելու այդ մուլուցքը նրանց հայրենի մեջ նստած է, չես կարող դա փոխել։ Ուրիշի հայրենիքը նույն ձևով նրանք ցանկանում են մեզ կոտրելով, ինչպես իրենց մեծ եղբայրը արեց կոտրելով ուրիշներ, հայերին, հույներին, ասորիներին, արաբներին, հիմա էլ քրդերին, այ ուրիշ ժողովուրդների հայրենիքի վրա փորձում է կառուցել իրենց հայրենիքը, նույնը կատարում է Ադրբեջանը, սանձազացնելով մերդեմ պատերազմ, ճնշելով, ձուլելով թալիշներին, լեզգիներին, ընդհանրապես Ադրբեջանի բնիկ ժողովուրդներին, ուրիշների հայրենիքի վրա կառուցելու իր հայրենիքը, այսինքն իրենք իրենց երկրությունը չեն փոխել։ Դե իհարկե այդպես չի լինի, որտեվ չես կարող ուրիշի հայրենիքը դարձնել քոնը, դա ժամանակի խնդիրը, ամեն ինչ ժամանակը իր տեղը կդնի։ Ու նաև գիտեք, հարցը նրա մեջ է, որ ոչ մեկը չասաց, չհետաքրքրվեց, թե ով է նախահարձակ եղել։ Նաև սա եւս խոսում է վայրենության մասին, անկշտության մասին, ագահության, անհագության։ Միանշանակ է, որ այստեղ միջազգային, ասենք, վերլուծաբանները մեծ ամասնությունը բոլորը գտնում են եւ բոլորը կարծիք են, որ Ադրբեջանն է հարձակվել։ Դա ասվեց, դա ասել տարբեր նույնիսկ ասեմ վերլուծական այդպիսի հոդվածներ գրվեցին, Շենկո բանով ԵԱԿ-ի Միշկին խմբում ռուսաստանցի նախկին համանախագահ Վլադիմիր Կազիմիրովի այդ ուրեմն հարցազրույցը, որտեղ հստակ ինքը նշում էր, թե ու մեծ ռոտու պատերազմի վերսկսումը։ Եվ նույնիսկ իրենք էլ իրենց հարցազրույցներում ադրբեջանցի պաշտոնյաները անուղակի ուղակի ձևով ակնարկում էին, նույնիսկ վերցնենք Ռուսաստանում ադրբեջանի արտակարգ լիազոր դեսպան Փոլատ Բլբլոգլու հարցազրույցը, եւ հստակ ասվում է, թե ով է այս ռազմական գործողությունները սկսել։ Պարոն Հովանեսյան, մենք խոսում ենք սերունդների տարբերության մասին։ Դուք ճիշտ է, երիտասարդ եք, բայց հնարավոր է, որ ձեր որդին արդեն լինի ռազմաճակատում, այսինքն իմ եղբայրը ձեր տարիքն ունի, բայց նրա երկու տղաները հիմա եղնիկներ զորամասում են ծառայում։ Մենք սովոր ենք այս մեր նաև սերունդների տարբերությունը ձեր, ձեզանից առաջ, ձեզանից հետո, բայց այս վերջին ժամանակներում Լալիսա Ալավերդյանը նաև մի զուգահեռ տարավ մեր եւ նրանց սերունդների միջև, եւ այս բախումը, այս պատերազմը անվանեց քաղաքակրթությունների բախում։ Ճիշտ է, արդյոք նման համեմատությունը, երբ ցեղը վայրենի է, տոհմը վայրենի է, արդյոք կարելի խոսել քաղաքակրթության մասին։ Նշեմ Վարդուի, որ ես ուշ եմ ամուսնացել եւ իմ ավակ որդին դեռ 10 տարեկան է եւ զորակոչի։ Պարզապես օրինակ է, հասկանալի է, հա, եւ շատ շատեր օրինակ ունի հորեղբորոս տղան, որը 22 տարեկան է եւ հենց առաջի կամավորական է, նոր բանակավարտած եւ նորից մեկնել է, հենց առաջի օրը մեկնեց ճակատայինից։ Ասեմ, որ ես համեմատ եմ Լարիսա Արլավերդյանի հետ, ես ավելի ազգագրորեն, ես ավելին ասեմ, որ հետեւյալն է, սա էթնիկական, նաեւ տնտեսամշակութային ձևերի պայքար է, որը միշտ եղել է մեր եւ այդ թուրքալեզու քոչվոր ցեղերի միջեւ։ Դա եղել է այդպես 18-րդ դարում, դա եղել է 19-րդ դարում, դա եղել է 20-րդ դարում եւ հիմա 21-րդ դարում նույնպես։ Այսինքն նույն շղթան է, ուղղակի պարզապես այսօր մենք այլ որակում ենք տալիս, հիմա քաղաքակրթությունների բախում է, բայց օրինակ 18-րդ դարում եւ 19-րդ դարում դա տնտեսամշակութային երկու տիպերի պայքարն էր, որ գալիս է քոչվորը եւ ուզում է խլել նստակյաց երկրագործ բնիկ ժողովրդի ունեցվածքը, հայրենիքը։ Այսինքն բնական է, որ ցանկացած սերունդ պայքարում է, որպեսզի տեր կանգնի իր հայրենիքին, իր ունեցվածքին, եւ այսօր բացառություն չէ մեր այսօրվա սերունդը, որը պայքարում է, որպեսզի տեր կանգնի իր հայրենիքին եւ պահպանի իր երկրի սահմաններն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Այս ենթատեքստում իմ գործընկերը դիպուկ օրինակ բերեցելի Նվարդ Ալեքսանյանը ասաց, որ երբ որ թուրքը, թուրքի հովիվը իր մահակը դնում է այստեղ մի քիչ ջուր խմելու, եթե այդ տարածքը իրեն խորթ է, բայց այդ մահակը դրել է հենց այդտեղ, ջուր խմելուց հետո ասում է, որ այս տարածքը իմն է։ Դա իհարկե դիպուկ է ասված, եւ դրա մեջ բավականին շատ նկարագրական։ Այո, նկարագրական է, որովհետեւ եթե նայում ենք, որ մեր հանրապետության տարածքում նախկինում առաջացած այդ 18-րդ դարի երկրորդ կեսից 19-րդ դարում առաջացված բոլոր բնակավայրը եւ 20-րդ դարում արդեն գյուղերի կարգավիճակ ստացած խորհրդային իշխանության տարիներին, այդ թվում նաեւ նախկին ԼՂ-ի շրջապատող, այսինքն մեր Արցախ եւ Ուտիկ նահանգներում հաստատված այդ քոչվորական ծերերը, այո, այդ տարբերակով է, որտեղ եթե նայում ենք ռուսական աղբյուրները, ապա բոլոր քոչվոր կայանատեղերը հետագայում վերածվեցին գյուղերի բնակավայր։ Նույնը, դրա վառ օրինակը հենց Խոջալուն է։ Խոջալուն էր, որը Փարքասը այսօր իր իրական տերերին եւ վերադարձվեց իր հայրենի գիրկը։ Պարոն Հովանիսյան չհայտարված պատերազմ սկսվեց, 4 օրից հետո հայտարարեցին բանավոր հրադադարի մասին։ Հարձակումը խեղդվեց միջև հրադադարի պայմանագիրը բանավոր, հակառակորդը ապշած մնաց, շանթահար մնաց, որովհետև նման արդյունքի չէր սպասում ինքը, դա արդյունավետ չեղավ իր համար, բայց այսօր էլ չնայած հրադադարին, այնուամենայնիվ փաստացի պատերազմի մեջ են կողմերը եւ ամեն օրը լսում ենք տարբեր զինատեսակներից, հրետակոծությունների մասին, զրահատեխնիկաներից, աննախադեպ հարձակումների մասին։ Ինչպիսին եք տեսնում ելքը, ինչ ելք է սպասվում։ Կարող եմ մի նախադասությամբ դա ասել, ես ելքը տեսնում եմ մեր երկու հանրապետությունների հզորացման մեջ։ Այսինքն երբ ունես հզոր տնտեսություն եւ իհարկե հզոր մշակույթ ունենք, բարձր մակարդակի կրթություն եւ հզոր երկիր, ապա ստիպված են լինում բոլորը քո հետ հաշվի նստել։ Եվ միակ ելքը մեր հզորացման մեջ է, որպեսզի թշնամին այլևս համաձակություն չունենա նույնիսկ նայելու դեպի մեր սահմանները։ Իսկ այս հրադադարի 22 տարիները մեզ չտվեցին այդ հնարավորությունը արդյոք, որպես որ աշխատանք կատարվել եւ այսօր երբ որ մեր բանակը կանգնած եւ դիմադրում է ճշնամուն, հենց այդ աշխատանքի նաեւ արդյունքներից մեկն է, բայց իհարկե կան թերություններ, կան որոշակի խնդիրներ, որը այս պատերազմի դասերը պետք է մենք քաղենք եւ նաեւ այլ ձեւով նայենք մեր ապագային եւ ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր երկիրը առավել եւս զարգանա եւ ճշնամին եւս համարձակություն չունենա մեր սահմաններին թեկուզ 1 մետր մոտենալու։ Այսինքն ոչ միայն իզեն դեպի մարտադաշտ, այլ նաեւ իզեն տնտեսական դաշտում քաղաքական։ Ամեն, այսինքն պատերազմը, այսպես ասենք, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին այսպեսի արտահայտություն կա, տոտալ պատերազմ, եւ Գերմանիան հայտարարում էր տոտալ պատերազմ, իհարկե այսօր էլ գրեթե տոտալ պատերազմ է, դեռ ոչ միայն ռազմական, այլ նաեւ քաղաքական դաշտում, ռազմական դաշտում, մշակութային դաշտում, ամեն դաշտում այդ պատերազմն է, եւ եթե մենք հզոր չլինենք, մենք շատ դժվարությամբ կդիմակայենք այն մարտահրավերներին, որը այսօր կա եւ նետված է մեր դեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանիսյան, բարեկամներ, այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել։ Պարզապես հիշեցնեմ, որ Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա ապրիլի 27-ի թողարկման հյուրը Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր պաշտպանության, անվտանգության եւ օրինապահպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Լեռնիկ Հովանիսյանն էր։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Կհանդիպենք։